دیگو، سپاس با هاوکاری کردن تان، دیگو، پاداشتاکی چیت پی بام؟ من برامبر باو چاوروان ایشتک نکم بدک من دیگو ای تمال ببینی با جوانی ایش بکن، لبرو آسمانش تا باری، هاول با دیگو فید، چون توانش تیوابلی با هاوری که ارمتی مانه یا؟ او تنه نوکته خوادی یا؟ لوانه بارانکه لبر دیگو نوستید ده ایتر بسه خوتن حالا بر اشکدنی من امبارانه نبارید سلاو افسر جیکن بنده اوکه دروسته کم برز لوکاس نه بتواوتی نخیر بلام لبر اوی هفته که ببردوامی ابارید اما اماده اوین اوکه برز بیتوا نه توش ایشکی دیگو پیشتر توام ندیو ایش بکین لبر و آسمان بارانه بارینیه لبری اوی گلتا من پیپ کن ایش من لگل اپکن باشتر نیا و تا چی؟ هیچم نوید حزکم یارمتی تان بم بلام هن یکاری گرنگم هیا ابیه جیب جیم بکم ای رقیب اه؟ وادی اره پیویستیم با یارمتی تا برون و یارمتیم بن اه؟ جلم بو خراب رو بله یه گورم هی دا بزن لسر اسپکنده ای سبارت بکارکانه چی فرمانکان جیب جیب کن دی هیوادارم خود مندو نکی هروها آواش ارکی ایمه کلگکانی ایرب پارزین خمن نبی وادی ایرپی اکی میربانه اولا کشکان تانتیه گه چون که اویش لناوچه چی گندنشینه و هاتوه نه؟ آه او جوتیاریش بو؟ با چی تولی رید؟ آه تولو کسی؟ بله سالی پار پاره چی زور قرض کرده بو کاتی همو بر همکان لدزیا بابا تکه چی تیایا هاتین بوی پاره که خوب کنوا هیچ پاره کم لتو قرض نکردوا بلام تو امر لبیره بیره نچوا چی؟ اما چه چیو قرضه که نوسیو تا هرو های مزاکشتی لسره چی شکا ویا ماوکی تواب بوا بلام هیش تا تو پاره که نجر راوتاو قرز درکر رازی بو مانگی که تریش چاور ریب کاد و ها دیاره حالا تیگشتی هیا ایستا ایما قرز دارین آه اگر قرزکن نجاری توا چی الگه کده بی محالا محال چیا وازم لبینا بس ابو چی وایلی اگر هر ایسا وازی لبینن بسا پیویز با تون دو تیجی نکه استا ها بیدنگ با تیو تو دست پیا کر فیت اما بس ایتر و باشتر خود دور بگری کورکا آیا تو شرط اوی؟ من نه سپاس کوایا دور کواره و لوکو آی ایستا حلب جره لوکاس پارکیان چلگه که اتوانی هفته اکی تر چاور رکید لماوی هفته اکی اتوانی تر یک کوب کین و لوکاته اتوانم پارک بگرمو نه اتوانم باور رپی بکم هفته اک چاور رپ که تو هتبه شرب کهین باشه گرنتیه وای لما اوی هفته یک پاره که باتوا او پیاه اکی رازگوه و من گرنتیه کم آیا رکوتین برز لوکست سپاس با تو رکوتین اصاقصه کردن توابو تا هفته اکی تر نامه ابتن بینم دی او کلم که تا برزه بیتوا هیوا دارم لفارونه نمتانی کسی که اوانه بهیزه او زولی هاتو لشارش مشهره زور بنداوی اکلیر دروس اکین دوائی اوی امشوی نمان دست کوید اگر دیواره که برو خید ما بس چیه لوا صحیب که پیچونا هوله اید همو آوی رو بارکا قرخ کهید ما وی سی روش عبارید بلام زور دگمنه او رویا پیویست من با عمار آوی که چون که کشی ایره وشکا هورام بلام با یک مرچ ازانم سبارت بزورو هر وها منیش حز ببینینی ناکم دو سوار چاکی لیهاتوم لیسپانیا بانگیش کردوا من دل نیام نجات من ابید لزورو بلام ایم با پیوندی من با دروس کردنی عمار آوکن نیا با دل نیایی یارمتید پیشکش اکین با بابت اکش نهینی بیل نیوان مانا او زور باش زانم جنابی زابد زور سپاس بو یارمتی دار معلولی تا جوی میره حزب لکرنو تریه کم و حزب بو نخوشه که کم برنارد ها ها دیو گوله کیوه لولی تا من نزانم خلاک اگلمه و بر لیره بو بیا گوماندی سال حالاتوا لبر اوه باران بحری الوستاوا ها ها ها ها من ایستا توشی پشمه بوم باشا باشا ها هی هی بوستن هی ها تاورکا چی؟ ایا وراسه دیگو؟ بله ابه تاوره گورکه بگرری نو جیگی خوی اگر نه همو دیواره که اروخه بسلمانه بر اصلی اوال وایم کرد؟ لوانه یا ابه زور اگه داری خو من بیم باشه ایمه نمانویز کس با بزانه جار اکی تر اگرشتی رو با زورو درکوه تو تیه گشتم هر لوی ای کجین گردلو لکن زیگه به تو لجوله هورکان وازانین هموشتی گوره که گردلو لکه حلب کن ایوا دار موابیت ویدری کو باشا که تر دوائی تواو کردنی کارکت پی ایم چیش لما ورگره لگل هاو رکانت اهم دروشانوه توانه هم جیهانه بگوره زور سپاس دکم افسر جی کن ارکی ایم پاراستینی او بنداوه برز لوکاس تکایا بخم با گونزالس بله بنده اوکی برز لوکاس پارزین چند پیاریگ آماده بکا بله گورم ایم همو من آماده این زور باشا کپتن جیکن زابط ریمون توی وی و تا چی؟ ایمه ناچارین او بنده او بپارزین سپا هیچ ناچار نیه او بکات بلام اوان وطیان یکی که هولی او بنده او کبروخینه اگر بنده او کبروخه اوان دست بچه او دولا نوخ مکاتو کارساتی که گوره دروسته که بابتی رامیاری هیا جا او بابت رامیاریانه چین؟ پیویز باو ناکاتو بیزانید با چی بیکنید؟ هیچ نیا هر اوانم کدوانه بینی من لکمپانی بازرگانی باشورن فیگارو آمدن کشی چی لبارا دی او اندر چون دی فیگارو چو اما بزارو بله دی ابه شویم کم دی خیره دی چی؟ لیک جابونه ام رگه برو بنده آکه هچید آن بنی ازن چی بکن؟ خنن ها قال يا رب حوينا وا هي ها هي کرو های کرا من کرا نیم من زاروی بچوکم زاروی بچوک یکم شون کوتوی زاروم هرگز نو بخشم لکرده و کانت اه ایم علیل البارانک خو مانا پاریزین آیا و خراپا ها ها لخوه كوت اخوارو ها ليري درم بينين ابي هرس تبقرم ابو اوي هموشتا كان باشن بله هموشتا كان باشن بله هروه بنداوه کش باشه چون که پراتنه که من چر کر باشه گه کردنوه گنوگل چونه چید بره و کم تر لنیو من لیه کردوتاو اترسیم که شو آخراب تر بیتو لیو که اتایا گنوگل لیه بیتاو هیوادر مرجیز و رونه اه؟ بو هستن بو چی هسته هاتون هاتین بو وی شلگه که داجیر بکی چی؟ تو بله ندی عفتی اک تاو چاوره بکی اوه بله نیچی دمی بو رسمی نبو و تا چی؟ اوه لیره برو نستا ام بندهوه رو خینین بو ویلم شاره داری اچه یک دروس بکی نخیر نخیر نتوان نو بکن یه مرگیز لیره نروین لجی خود ابو استا هرگیز لکار قیزو نکاری تو خوش نابم ایتام بر زورو گورستانکت لیره زورو تو با توابی لیه هاتوی چون که لیرشکم تیپر بوی بلا میستای بینی مال آوا زورو اگه داری دو تو با سودی نیا تو ریکی از نینا علمکا او چیش بخش نیا کسی نتوانه بجوله بالا سر خول قلبن داو که الان او چی اوه ایسا چی بکن؟ وی باشتره ایوش راکن براو گردکر راکن لولی تاب گره رو زورو لولی تا چاوره که من یربتی تیم لولیتا خیر رب که لولیتا راکه راکه نو بنداوکه رو خیده ای راکه علم او چیه ها؟ خب کن زارو باشه باب گره اینو بلا میشتا بنداوه که خور راگره او تنیا من دوبانه که واسم برم بریان و شر کردن آسان رو خاندنی بنده و که چون که استا زورو مردوه تو زور گشت بینید زورو دل خوش نابن بمردنم تا خرابکاری بونی هبید من بردام لم جهانه هرمینم زورو استا برگی خومت کشم تو نتوانی هرگز دو جاره و رگه بکر بینی چون که پت زنم اشتر سری من هاتوا نتوانی هل بیت استاش کتایت بیاد و خود به دستاو با باشا تو سر کوتی اگه داری دو تاو با مالا وزورو سزایستم کاران هرمه زور سپاس زورو لولیتا خوم نبون که بنداو کم پاره است بلام خواهی گوره ولا من زکانتی آیاوا لولیتا بله تو جانی من رزگار کرد سپاس تکم لولیتا جان شاینی نیا ببروی من ابیلی کلی نوا لگل کمپانی باشور اپ کهید و پیوستکات ام جاران وازی لیهنم بلام جاری که تر نا آوا اگر بم گرید مال آوا رقیب گونزالس گورم او بند کروانب ببون آوان دی سر کرده اتی هر استا بله زابطی بر ریست